نعت خوانی کی اجرت جائز ہے یا نہیں؟ میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، نعت خوانی میں ملنے والا نذرانہ، اب اس کو نذرانہ بولتے ہیں، شکرانہ بھی بولتے ہیں، تبرک بھی بولتے ہیں، بولنے کو فوٹو والی نوٹیں بھی تبرک بن جائیں گی تو کہاں پھر جائیں گے اپنے. بہرحال جو جس کی سمجھ میں آتا ہے بولتا ہے، اور یہ سب کچھ محبت، مال کی محبت بلواتی ہے، چومتے بھی ہیں اس کو. تو دراصل نعت خوانی میں ملنے والا یہ نذرانہ بعض اوقات جائز ہوتا ہے تو کبھی ناجائز، کبھی واقعی یہ نذرانہ ہوتا ہے، کبھی معاوضہ ہوتا ہے. تو نعت خوانی کی اجرت تو ناجائز ہے، یعنی اس لیے پیسے دیے گئے کہ اس نے نعت شریف پڑھی اور یہ پتا ہے کہ دینے ہیں، نعت خوان کو پتا ہے کہ ملے گا، تو یہ دلالتن انڈرسٹوڈ ہے اور یہ اجرت ہی کے حکم ہے، اور اس کا دینا لینا دونوں ناجائز اور گناہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.